Jelentősen előretört több tagállamban is a szuverenista euroszkeptikus radikális jobboldal az európai parlamenti választásokon. Franciaországban, Németországban, Ausztriában volt ez a leglátványosabb. De az előző EP választáshoz képest Olaszországban, Hollandiában is ez a forgatókönyv érvényesült. A német AfD országosan 16%-ot kapott, a volt NDK-ban most már szokás szerint végeztek az élen. Franciaországban pedig Marine Le Pen pártja a nemzeti tömörülés nyert fölényes 32%-kal, de mellettük még van 5%-a Éric Zemmour alakulatának is. Macron emiatt bejelentette, feloszlatja a nemzetgyűlést, és az új parlamenti választásokat néhány héten belül tartják. A legtöbb képviselőt a következő ciklusban is az Európai Néppárt adja az Európai Parlamentbe. Vasárnapi jeliállás szerint körülbelül 190 képviselőjük lesz a 720 fős testületben. Az ő elsőségük önmagában papírformának számít. 25 éve ővék a legnagyobb pártcsalád. Most is 11 tagállamnak adják a vezetőjét az Európai Tanácsban. Az, hogy a néppárt növelni tudta a képviselői számát, idáig 176-an voltak az Európai Parlamentben, már kisebb meglepetésnek számít. Ezt leginkább a spanyol néppárt, a német CDU és a lengyel PU jó eredményének köszönhetik. Nálunk nem mondott le a kormány, nem oszlatták fel a parlamentet. Nálunk Donát Anna mondott le végül is hétfőn délelőtre, illetve a másik hírünkben majd foglalkozunk Csák Jánosnak a távozásával, aki hát annyira alapos, hogy idő előtt elvégezte. Nem Csák Károly? Nem, Csák Norris, aki ugye a miniszterelnök úrnak a utitársa volt már párszor a furgonjában, amikor kiszállítkodott. Torockai László volt kemény, aki ugye a Mi Hazánk azt hiszem egy EP-s mandátumhoz jutott, és azzal kapcsolatban kezdte megfogalmazni, hogy akkor egy új frakció fogott alakulni. Szerintem az azért nehezebb kevés dolga lesz, mint a Fidesznek, pedig a Fidesz is nagyon szeretne beülni valahová, csak hát sok helyen túl magas kritériumok tartoznak ehhez, hogy beülhettek ide, de akkor Ukrajnát támogassátok. Vagy akkor beülhettek oda, de akkor meg ez a feltétel. Én azt gondolom, hogy elég nehéz lesz, talán ezért is ül szét most már egyre látványosabban a KDNP-vel, nem csak az EP-ben, ahol ott hagyta a néppártban, talán a háború párti néppártban, ezt ne felejtsük elmondani. És ahol ott kivágta ebből magát, igen. Azt mondta a békemeneten, hogy abban a frakcióban ülnek háborúpártiak, és ülnek békepártiak is, és a mi célunk az, hogy minél többen, igen, a békepártiakra kerüljenek. Hogy ülnének ott a békepártiák? Hát azok az identitás és demokrácia frakcióban ülnek a békepártiak. Hát mi, hogy lehet, most ezzel bizonyos értelemben Semjén Zsolt Putyint is megsérti. Semjén Zsolt egy kicsit háborúpártivá vált ezzel a megjegyzéssel, mert próbálta a háborúpártiakat mentegetni. Igen, az és ezzel hidrogénbombát kér az operaházra, bizonyos értelemben. Erről van szó, el akarja pusztítani a magyarságot Semjén Zsolt azzal, hogy mentegeti a háborúpártot. Nem, hát a néppárt háborúpárti, hát akkor ha a néppártban helyük van a békepárti politikusoknak, akkor mi szükség van az identitás és demokrácia képviselőcsoportjára az Európai Parlamentben? Igen, tehát valamelyik békepárti frakció az akkor hamis békepárti frakció, értelemszerűen, és nem Semjén Zsolt iránymutatását kell itt alapul vennünk, hanem Orbán Viktorét, aki viszont azt mondta, hogy baloldali háborúpárti pártcsalád a háborúpárti párt, amelyiket néppártnak is nevezik, de valójában a nép az itt a háborúnak a rövidítése. Akkor Semjén Zsolt valójában fellázadt Orbán Viktor ellen, ha jól úgy értem. Tűnik, hát de már eleve az egy lázadás, hogy meg a béke ellen. Az továbbra is ott van. Egyébként megjegyzendő, hogy meg ugye... Meg itt ki mert mondani egy olyat, hogy valahol nem homogén ugyanazt gondoló emberek ülnek, ami eleve homóval, tehát szerintem nagyon szét veszélyes. Igen, szerintem ezt a homogént, ezt ki kell gyomlálni a genomból, a magyar genomból. Igen, maradjunk annyiban, hogy eleve nem lehet homogén a magyar genomban, mert ugye mert ez egy ilyen kívülről jövő, ilyen mentális program, tehát ez nem egy gén. Ha a magyar genomban benne lenne a homogén, nem tudnánk szaporodni, nem akkor tudnánk nem megmaradni a Kárpát-medencében. Pontosan, ez a műsor nem születhetne meg. De igen, mert mi idegen szívű bevándorlók vagyunk. Heterogének? De még csak az se. A heterogénjeink miatt tudunk szaporodni. Jó. De akkor Semmilyen Zsolt, ő most akkor hogy? Tehát ő ki vagy mi? Na mindegy, ezt megbeszéljük. Semmilyen Zsolt a Semmilyen Zsolt. Semmilyen Zsolt. Ő az elemző Zsolt posztjára helyezkedett, pedig nem szeretett volna, de még hálásak és nem is sikerült neki is ezért. Na, szóval egyébként még azt nem, el szoktuk felejteni mondani, hogy az EP-be nem csak Magyarországról kerülnek már magyar képviselők, hanem Romániából is, ketten is az RMDS színeiben, akik szintén a háborúpárti frakcióba ülnek be, tehát a háborúpárt tagjai közé. De háborúpártiként, vagy békepártiként? Hát, na ez nagyon nehéz. Belülről bomlasztanak, mint én... a rendes KDNP, aki a jókkal van, vagy csak pedig elestek? Hát azt tudom, hogy a magyar kormány annyira nem komázza az RMDS-t, ugye? Tehát ők próbáltak felépíteni Erdélyben egy RMDS-szel versenyben álló másik magyar politikai erőt, de úgy látszik, hogy az RMDS-nek nagyobb maradt a beágyazottsága, és ezért küldtek két főt, és ezek beültek a háborúpártba. Minden esetre az egész EP összetételét tekintve tulajdonképpen azért mégiscsak az maradt a felállás, hogy a néppárt adja a legtöbb. Tehát az maradt a gerince, az EP-nek a gerince, ez a jobb közép. És persze nagy földindulás van, a zöldek meg a lipsik azok visszaszorulnak, és nagyjából ugyanolyan arányban növekedett ennek a két komolyabb radikális jobboldali frakciónak a mérete, és a többiek meg nagyjából így változatlannak maradtak. Tehát az elmozdulás úgy figyelhető meg, hogy a háborúpártok azok mérete csökkent, a békepártok mérete meg növekszik. Bocsánat, A wokeness-re vonatkozó társadalmi reakció az azért elég jól érzékelhető. Nem pusztán a két nemzeti radikális frakciónak a növekedésében, hanem a zöldeknek a bezuhanásában. A zöldek azok, akik a leginkább fertőzöttek a wokeness elme vírusával, és azt hiszem, hogy egy elég egyértelmű nemet mondtak az európaiak erre. Hát nem elég egyértelmű, mert azért még mindig nagy méretűek ezek a frakciók, a zöldek 53 fővel, az idével nagyjából majdnem megegyező méretűek, szóval az azért így sok, csak hát visszaesett. Visszaestek. Csökkent, jelentősen csökkent. El kell mondanunk, az AFD-vel kapcsolatban a Torockai mondtad, hogy fog ő egyedül frakciót alapítani, ugye egy képviselővel nehéz frakciót alapítani, eleve az a szabály, hogy 7 tagállamból kell, hogy összejöjjenek minimum. Az AFD nekik egy ilyen fő koalíciós partnerük, ők most úgy látom 15 helyet szereztek, na de ez még mindig csak 2 tagállam, tehát rengeteg országból kell még összegyúrni olyanokat, ha ők nem akarnak se az ECR-be, se az ID-be beállni. Hát az ID-ből kizárták. Igen, viszont... az AFD-t. Tehát én az ID-be biztos, hogy van útja a Torockai egyetlen képviselőjének. Igen ám, viszont az ID, vagy az AFD-ből meg kirúgták ezt a bizonyos Maximilian Krát, aki az SS-t mentegette. Most kirúgták azért, hogy ezzel így visszamenjenek a Marine Le Penhez, hogy na most akkor már szalonképesek lettünk-e a náci nélkül. Tehát tulajdonképpen simán elképzelhető, hogy visszaveszik oda, mert az ID-nek azért jól jönne az a plusz 15 fő. És akkor az lehet, de a Marine Le Pennek meg egy erős vörös vonalat kell húznia a német. Hát de kihajították a... Militarista szélső jobbal szemben, hiszen ennek történelmi hagyatéka van. Itt nem egyszerűen, ezt nem biztos, hogy a Kreml meg a rubelek el tudják mosni ezt a nagyon erős 20. századi tapasztalatot az első világháborúra, meg a második világháborúra vonatkozóan, igen, Franciaországot. Na jó, de közben meg az egész Európai Unió arra épül, arra felismerésre, hogy ha már kétszer is háborúztak, akkor lehet, hogy harmadjára nem kéne. De nem az AFD-vel kötötték az Európai Uniót, tudod? Az a Konrad Adenauernek, meg a Charles de Gaulle-nak az álma volt. Az AFD, én azt gondolom, hogy ezt a konszenzust tagadja. Hát igen, egyébként az EU, az is érdekes, hogy az EU szkeptikus pártok milyen aktívak lettek az EU bürokratikus gépezetén belül. Tehát, hogy egy darabig ugye az volt, hogy mi egyáltalán mi ezzel nem is foglalkozunk, és most meg az lett ez a foglaljuk el Brüsszelt felkiáltással beépülni a rendszerbe. Na de ilyen módon akkor már nem EU szkeptikusok, mert hiszen annak az intézményeit használják, azokban az intézményekben dolgoznak. Most ha nem mennének föl az Obi-Wanék a halálcsillagra, hogy tudnák fölrobbantani? Na jó, de nem vesznek fel Obi-Wanék, hogy hívják, rohamosztagos szerkút. Nem állnak be. De hogy nem. Hát a Luke meg a Han, igen. Luke meg a Han. Obi-Wan nem. De hogy nem állnak be rohamosztagosnak. Nem veszik fel a rohamosztagos fizetést. Nekem ez egész frakciós működés, ez tökre nem tűnik demokratikusnak. Nem arról van itt szó, hogy az ötletek azok érvényesüljenek arányosan úgy, ahogy az egyes képviselők ezzel egyetértenek, vagy ahogy a nyomás a megbízóiktól, vagy a választóiktól rájuk nehezedik, hanem létrehozzuk ezeket a homogén, bocsánat már megint, frakciókat, ahol majd megbeszéljük, hogy egyformán szavazunk, hogy minél többet átvigyünk a látszólag közös ügyeinkből párton belül, holott párton belül sincsen egyetértés, most mondta a semjén, hogy akár frakción belül sincs. Azaz, szerintem ez korrumpálja. Nyilvánvalóan erősíti az érdekérvényesítő képességet, csak érdeket érvényesít-e. Az érvényesítő képességet azt erősíti, de az érdek az az lenne, hogy ahány ember, ahány féleképpen gondolkodik, az ügyek azok úgy hajladozzanak balra-jobbra, hogy bizonyos esetekben egyszerűen nem azt nézzük, hogy itt ez a frakció megint diadalmaskodik-e, és rettegjétek a nevünket, hanem azt nézzük, hogy ebben az ügyben én így gondolkodom, és akikkel eddig beszélgettem a fogadóóráim során, azok így gondolkodnak, és én ezt a gombot fogom megnyomni. És ezt teszi tönkre ez a taktikázó helyezkedés. Hát ez a politika. AFD hány képviselői helyet szerzett? Hát én úgy látom a Politikon, hogy 15. Na most, hogyha összeadjuk az AFD-nek a 15 képviselői helyét, még hozzáadjuk ehhez a Mi Hazánknak az egyetlen képviselőjét, ehhez hozzáadjuk az Identitás és Demokrácia frakciót, és az Európai Reformerek, és Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportját, amiket tudjuk, hogy nem lehet, nem lehet összeadni, igen, nem lehet összeadni, hiszen jó, az egyik igen, egy háború, egy az egyik az egy ukrán párti, a másik az egy Moszkva párti. Na de hát a Néppárton belül is össze vannak adva a háború párti, de hogyha, a békepárti, igen, tehát igen, meg lehet igen, de hogyha mondjuk véget érne a háború, Donald Trump elengedni az ukránok kezét, összeomlona az ukrán front, Kijevben átvenni a hatalmat egy Kreml megbízott, és össze lehetne a két nemzeti radikális frakció képviselőit vonni egyetlen nagy frakcióba, ahogyan Orbán Viktor álmodik erről, és akkor meg tudna valósulni, és akkor ehhez felzárkóznának az AFD képviselői, és ezeket mind összeadjuk. Egyébként akkor már Hölvény is lehet, hogy beszállna abban az esetben, azt is még csapt hozzá az egyet. Hát az plusz egy még a kár. Igen, azt még, akkor azt még hozzáadjuk azt az egyet. 148 képviselőről beszélünk a 720 képviselői hely közül. Tehát a 720 fős Európai Parlamentből 148-ra duzzadna az a nemzeti radikális tömb, amivel Orbán Viktor el akarja foglalni Brüsszel. Még mindig is. Hát ez nagyon, és hát ez nagyon nem. Robi, mindezt úgy, hogy elhelyeztél egy apró, de nagyon nehéz elemet ebben az a békét. Nem, hanem hogy egy Kreml ügynök tudná vezetni Kijevet. Tehát ezt az egyik fél mondatodban elegánsan átsiklottál, ha ez sikerült volna, lehet, hogy nem háborús módszerekkel próbálnák megoldani. Az a helyzet. Igen, de tudod, ha az ukrán front összeomlik, akkor a Putyin nem fogja beérni Donyeckkel és Luhanszkkal, hanem akkor ő átveszi Kijevet, és akkor elhárulhat a két nemzeti radikális frakció közti érdekkülönbség. És hogyha ez mind megvalósul, amitől annyira messze vagyunk, hogy jelenleg talán a Donald Trump elnöksége sem elég ehhez, de ha mindez megvalósul, Orbán Viktornak 148 képviselői helye lesz a 720-ból. Ez nem neki, mert neki ebből 11. Na de ő akarja. Még ennek a csoportnak is kevesebb, mint 10%. Az ő mondása az, hogy elfoglaljuk Brüsszelt. Okay. Tehát ő úgy tervezi, igen, hogy az ő vezetésével ő lesz ennek a szimbolikus alakja ennek a nagy nemzeti radikális ami együttműködésnek. Ami egyébként csak egy álom, mert értelemszerűen nem ő lenne, mert még ezen a csoporton belül is csak a 10%-ot Löpen, Kaczynski. Igen, de hát szóval mindenképpen nagyobb tagállam Meloni áll az élére, hiszen ő nekik van több képviselő, ebben is ők finganak a passzertszeret. Persze, de még ezek is a 720-ból csak 148. Igen. Tehát, hogy ez akkor... az Orbán Viktor annyira messze van attól, hogy elfoglalja a Brüsszelt, mint Makó Egyiptomtól Jeruzsálem. És figyelj oda arra, hogyha még azt mondom, hogy tudod mit, van egy csomó olyan, aki most nem ül semmilyen frakcióban, és még azokból is, tehát tényleg az ideálisnál is ideálisabb forgatókönyvet vegyük, most képzeljük el, hogy még azokból is csábít át, pedig ott aztán már tényleg olyan nagy szórás van, az már annyira heterogén, hogy ott aztán végképp lehetetlen, hogy megegyezzenek, de tegyük fel, hogy még plusz egy 50 embert hozzácsapnak, és mondjuk már 190-en vannak, többen, mint a néppárt. De a néppárt még mindig simán lepacsizik a szocikkal, a lipsikkel, meg a zöldekkel, és akkor már még mindig kétszer annyian vannak, mint ez a bizonyos jobboldali tömörülés. Ez a nemzeti radikális tömb, ami jelenleg... Ami lehetetlen, hogy létrejöjjön, mert ami jelenleg, évek óta nem csak tudják összehozni. Hát igen, csak tudod, a két nagy nemzeti radikális tömb között akkora a távolság, mint Zelenszkij és Putyin között. Igen, tehát most ezt kéne az Orbán Viktornak áthidalni Donald Trump erejével. Ez a nehéz, hogy még az ID meg az ECR se tud megegyezni évek óta. Nem tudnak hát a háború az, ami elválasztja őket. A háború, illetve hát a Putyinhoz fűződő viszony. Hát a dollár vagy a rubel, igen. Uh-huh. Na most egyébként, ha már az EP-ről beszélünk, illetve Putyinról, illetve Trump elnökségéről, amit mondjuk egy elég jól beárasztunk, hogy kb. Az várható, hogy Trump lesz az elnök, nem? Vagy én legalábbis uh-huh. teljesen úgy vagyok vele. Ha csak Magyar Péter nem költözik. Az lehet. Nem lehet, ha Magyar Péter nem lehet elnök jelölt, mert Magyarországon született. Igen. Ez egyébként ez a szerencsénk. Ez a nagy szerencséje Donald Trumpnak. Így Elon Musk se lehet elnök, és ez a mi nagy szerencsénk. Na, de visszatérve, tehát hogy ez a két dolog, az USA és az orosz szerep, amerikai és orosz szerep az európai politikán belül, hogy milyen egészen brutálisan hangsúlyos tud lenni, ez rámutat arra, hogy mennyire kitett Európa jelenleg ennek a két hatalomnak, és milyen szinten nem tudja saját magát megvédeni és érvényesíteni a világon. Tehát az, hogy az oroszok olyan befolyással rendelkeznek Európában, hogy majdnem minden tagállamban most már az első három erő között vannak az ő pártjaik, mondjuk Magyarországon kormányon, Franciaországban még éppen most omlik össze a korábbi rendszer, és a löpenék kerülnek az első helyre. Brutális, tehát hogy ez mindez Moszkva. És akkor nyilván a másik oldalról meg lehet mondani, hogy akkor meg ott vannak a lengyeleknél a teljes atlantista fordulat, tehát ott meg abszolút amerikai beágyazottságot. De ott is az EP választáson ilyen fele-fele mandátumot szerzett az előző meg a jelenlegi vezetés. Csak tudod, ez ott, egy friss fordulat. Ott két jobboldali párt áll egymással szemben, egy jobb közép, meg egy szélső jobb oldal Lengyelországban, és mindkettő atlantista. Uh-huh. Ez a nagy különbség Magyarországgal, ahol meg szintén van két szélső jobboldali erő, az egyik ugye a Mi Hazánk, a másik a Fidesz, KDNP, hát és ezek pedig mind-mind-mind putyinisták. Most azt nézem, hogy a lengyeleknél az ECR az 20 fő, a néppárt meg 18. Az nem annyira atlantista már egyébként. De ki nem atlantista Lengyelországban? Hát nézd meg. Itt nincs olyan erő Lengyelországban, amelyik putyinista lenne. De a frakció, amiben beülnek, azon... Itt van 53 helyet kaptak, abból 20 az ECR és 18 a néppárt. De az európai konzervatívok és reformerek is atlantisták. Hát, nem, hát... Atlantisták. Atlantista szélső jobb. Igen, most a Melonit meg azért összekevertem, igen. Bocsánat, a Löpent, igen. Na jó, oké. Jó, persze, igen, elhibáztam. Az érdekes szerintetek, hogy miközben van egy európai parlamenti választási ciklus, aközben az országok a saját kormányzati ciklusukban máshol tartanak. Ugye az olaszoknál, szlovákoknál, lengyeleknél viszonylag friss a fordulat, lengyeleknél nem is ciklusváltás volt, hanem egyszerűen ugye borult a bili, most a franciáknál borítja a bilit a Macron. Belgáknál is borul. Nálunk viszont midtermben vagyunk, tehát mi most éppen fél időnél vagyunk, nem biztos, hogy mindenki azt olvassa ki, hogy na most megmérjük az eddigi teljesítményt. Mi több pont az látszik akár a lengyeleknél, amit az előbb mondtam, hogy a polgári koalíció 21 mandátumot, a jog és igazságosság az 20 mandátumot szerzett, tehát gyakorlatilag itt fej-fej mellett állnak egymás mellett, még nem esett szét a sztori. Hát azt se tudjuk, hogy abból mi lesz, meg azt se tudjuk, hogy nálunk mi lesz, mert most mi fél időben vagyunk, és elvileg ezt a Fidesz könnyedén tudja kezelni valójában, meg egy ilyen kihívással nem találkoztak már nem is tudom mióta. Tehát, hogy ő nekik most konkrétan azzal kell szembenézniük, hogy egy olyan erő jelent meg a palettán, ami pár hónapja nem is látszott még radaron se, távcsővel se sehogy, és most 30%-on van, ami egy karnyújtásnyira van, vagy ahogy Robi fogalmazott, vasárnap az élő adásunkban a lőtávolra van. Tehát, igen. Hogy egészen elképesztő. És akkor itt akarnék arról, vagy szeretnék arról beszélni, hogy megnézte az ember az eredményváróját Orbánnak meg Magyar Péternek, és az látszott, hogy ugye Orbánról már régóta tudjuk, hogy nem lehet a közelébe férni, nem lehet olyan, nincs, hogy a te átlag ember odamész, és így lőtávolra vagy tőle. Nála csak Novák Katalintól nehezebb kérdezni valamit. Igen. Azt a leckét szokta. De most már nem is érdemes. Na, hogy a lényeg, hogy ugye az átlag választó számára az, hogy hogy a saját politikai akaratom érvényesítése, vagy hogy egyáltalán saját magam bevonódása egy politikai közösségbe, vagy egy folyamatba, az ugye a Fidesznél látszik, hogy egy hatalmas gépezet, és annak nyilván nagyon szigorú szabályai vannak, hogy te azon hogyan tudsz befelé lépegetni a hatalom közelébe, és az nagyon-nagyon-nagyon lassú, lehet, hogy 10 év. Míg a Magyar Péternél mit láttál az eredményváron? Hogy a végén a tömegben együtt ugrálnak, táncolnak, és a vállára teszik a kezüket, és ordítják, hogy magyar nemzeti hip-hopot, és ez elképesztő. Tehát, hogy te most odasétálsz hozzá, és ott vagy abszolút a centrumában annak a politikai erőnek. Még nincs miért bujkálnia Orbán Viktornak meg a függönyös. Ezt csak arra mondom, hogy ez rohadtul szexi ilyen módon, nem tudom, jobb szót most hirtelen nem találok rá, hogy te ennyire közel tudsz hozzá kerülni, ból a következő 2 évben sokkal könnyebb lesz prezentálni, hogy nézd, még egy díszburkolat, még egy zenélő szökőkút, még ellenzékből, vagy akár egy európai parlamenti 7 mandátumból, vagy akár a budapesti közgyűlésben tett bármiből. Én azt gondolom, hogy nehezebb ügyekben produkálni valamit, hogy nézd, megakadályoztuk, míg azt kommunikálni, hogy nézd, csináltunk valamit, az sokkal könnyebb, tehát ezt a lőtávolt. Sőt, még veszélyes is azt mondani, hogy na ezt is megakadályoztuk, meg azt is, meg azt is, mert azt mondják, hogy nem csináltuk semmit akkor. Azt, hogy a tömeg támogatása, vagy ez a felhatalmazása, ez hányszor, mikor menjen utcára, és jöjjön össze, és megtalálta az ügyeit úgy, hogy hatalma az nulla, és mégis, hát mondjuk már befolyásos nulla. Ember, tehát már nem igen, nulla. Tehát a papíron volt ez nulla, igen. És valójában pedig a kommunikációt ezt magához tudta ragadni. Hollandiában a Geert Wilders féle szabadságpárt gyakorlatilag leváltotta a jobb középerőt, és egy olyan szélső jobboldali fordulat zajlott le a jobb oldalon, hogy a szabadságpárt már a zöld baloldali pártszövetséggel verseng. Most jelenleg valamivel elmaradt a zöld baloldali pártszövetségtől, minden esetre a jobb közép összeomlott Hollandiában. És ez is a bevándorlásra, meg ez is a kulturális baloldaliságra adott eléggé egyértelmű válasz. Az érdekes, hogy ugye Magyarország, tehát Orbán Viktor nagyon figyeli a nemzetközi folyamatokat jó ideje, kicsit trendsetternek is mondja magát, hogy ő ezek elé lát, vagy elébe megy, de biztos, hogy ezeket le is reagálja, és ő figyeli azt, hogy mi történik, ennek megfelelően át fogja alakítani a politikáját, és valószínűleg még jobbra fog tolódni. Mert látva ezt az áttörést, meg mégiscsak ugye, mert ő már oda pozícionálja magát az IDB-be, oda azért villantani kell majd, tehát még radikálisabb lesz, én azt gondolom, és még inkább rá teszi na jó, de hát akkor a Lipsik nyakára. Igen, de tudod, ezzel gyorsítja azt a folyamatot, ami most elindult. Tehát most ő neki most vissza kéne korrigálnia. Most érted, ha elégedett azzal, hogy a Tisza párt leváltotta az ellenzéket, és 30%-ot megszerezve gyakorlatilag a nyakára hág, vagy a torkára rakja a kést, vagy a fejére nő az állampártnak, ha elégedett ezzel a tendenciával és folytatni akarja ezt, akkor persze, akkor legyen még radikálisabb. De tényleg ezt akarja? Tényleg érdekel? Inkább a kérdés úgy hangzik, Orbán Viktornakban megvan-e a belső képesség arra, hogy konszolidáljon, hiszen még sosem nincs. Próbálta. De hogy nincs. Egyébként az a kemény, hogy akár messzinek is tűnhet ez a, mit tudom én, 14%-nyi különbség, amit jelenleg akkor így rámértek a Fidesz-Tisza különbözetre, de ugye a Fidesz büszke a 2/3-ára. Uh-huh. Jelenleg Magyar hát Péternek 2/3-a van a Fideszhez képest. Na jó, de én azért... Érted, ugyanakkora a különbség, ugyanannyi igen. Szavazata van Magyar Péternek a Fideszhez képest, mint amennyi mandátumot szerez a Fidesz a parlamentben az egészhez képest. Szóval én azért azt továbbra is kellene mondani, vagy én szeretem elmondani, hogy azért a teljes magyar választási rendszer az egy választási csalás. kezdve a levélszavazatokkal, a konzulátusokon való megnehezített szavazással, a határról átköltöztetett az egyházban 80-an bejelentett szavazókkal, akiknek a száma egy hét alatt növekszik. Várjál, az ÁSZ-szal, amelyik rendszeresen megbünteti az ellenzéki pártokat a választás előtt egy hónappal, a teljes egészében megszállt nyomtatott online sajtóval, a milliárd számra költött közpénzzel, civil szervezeteken keresztül. Átszabott választási körzetekkel. A folyamatosan átszabott választási körzetekkel, a kamupártokkal, akiket nem vonnak kérdőre, nem számoltatnak el, az ilyen szatellitpártokkal, mint mondjuk a Memo, meg a nem tudom. Az egész egy nagy választási csalás. Ezt nem tudom máshogy mondani. És ezen belül tudott azt is a 30%-ot hozni most, azért az, és úgyhogy nincs semmiféle erőforrása. Tehát az egyik oldalon van az állam gépezet mindennel, amit fel tud használni, ahova minisztériumokból kirendelhetőek dolgozók, hogy ezt vagy azt vagy amazt a munkát elvégezik. A másik oldalon meg van a fehér, a platós kis teherautó, amit így lefújtak három színűre. Azért nagyon-nagyon más. Meg az óriás erőforrásokkal, amik felborítják gyakorlatilag a reklámpiacot. Itt ez a döntő. Meg az ugye az, hogy mit tudom én, még a Varga Judit írta legalább 300 ilyen titkos megfigyelést. Tehát amikor mindenkire ráküldik a titkos szolgálatot, és akkor ott voltak a kopaszok, emlékeztek rá. Tehát, hogy gyakorlatilag így folyamatosan, így megállás nélkül lehet egy 100 tételből álló listát lehet felhozni, ami mind egy-egy eleme a választási csalásnak. De az Orbán Viktor, a Rogán Antal, a Habony Árpád azáltal, hogy ilyen örjöngve karaktergyilkolták a Magyar Pétert, gyakorlatilag a Magyar Péter mellett kampányoltak. Igen. Nem bírtak magukkal, hanem rárakták a célkeresztet, és ezáltal rárakták a ellenzéki magyarok, a változást óhajtó, nyugatos elkötelezettségű magyarok bizalmát is. És az a helyzet, hogy a Magyar Péternek nem voltak olyan erőforrásai. És főleg a terhelt neres története miatt nem volt eszköze arra, hogy hitelesítse magát, mint ellenzéki szereplőt. És ezt Habony Árpád, Rogán Antal és Orbán Viktor megtette két neki, milliárd elvégezte neki hatalmas pénzből, a mi adónkból, és végre valami jóra fordította Orbán Viktor és Rogán Antal az adóforintjainkat. Nem csak a kopaszok akadályozzák a népszavazások kiírását, hanem nem kopasz jogászok is. Egyre kevésbé megy át ilyen-olyan formai okokra hivatkozva egy-egy kezdeményezés. 45-ször be kell adniuk, mire esetleg valamire összejön az, hogy gyűjthet aláírást, és amit előbb, bocsánat, nem tudtam, hogy ennyire komoly listával készültél. De ezt lehet még folytatni, úgyhogy abszolút, mindegy. És azzal folytatnám, ami nem ilyen rettenetes, meg nem egy csalás, sőt, amire én vágyom, az lehet, hogy újabb csalásoknak nyitnák ki a lehetőséget, de engem az is zavar, hogy ez vasárnap reggeltől este 5-ig lehet választani. Mi van akkor, hogyha én vasárnap be vagyok osztva az Aldiba pénzt árazni, és nem tudok elmenni, mert műszakom van? Mi van akkor, ha nekem vidékre kell visszautaznom, mert ott vagyok bejelentve, és az nem 50 kilométer Budapestről, hanem 300. Miért nem lehet ezt péntektől vasárnapig csinálni? Csak tudod, hol van péntektől vasárnapig? Szerintem, emlékeim szerint, az oroszoknál. Ja. Úgyhogy nincsenek jó érzéseim azzal kapcsolatban, amire egy picit vágyom. Mégis azt gondolom, hogy rengetegen nem tudnak elmenni, és lehet, hogy ezen a ponton említeném meg azokat, akik viszont nem is akartak elmenni. Ugye 3,4 millióan az országban nem szavaztak, nem választottak vasárnap. És mégis rekordot döntött a részvétel. És ugye ott van az a 20-valahány ezer budapesti érvénytelenül leadott szavazat, amiről azt beszéltük ugye itt vasárnap a választási különkiadásban, hogy hát ez lehet egy ilyen fegyelmezett tiszapártos kiállás, hiszen Magyar Péter is bejelentette, hogy ő nem adott le szavazatot, vagy direkt érvénytelent adott le. Na de mi van akkor, hogyha mi nem láttuk ezeket a szavazatokat, mi van, ha 10 000 olyan van, amit be van x-elve Szent Király Alexandra neve? Igen, az is lehet, én ezt mondtam is az élőadásban, de nyilván azért abból olyan nagyon sok nem lehet. Nem. Hát mit tudom én, persze, az, igen, hogy de tudjuk. Hogy én valószínűbbnek tartom ezt. Én is feltételeztem, közben érkezett. Nyilván vannak ilyenek. de hogy azért szerintem ott tényleg az működött, hogy a Magyar Péter azt mondta, hogy én bizony nem szavazok egyikre sem, és azért neki most már egy ilyen szektás működésű követő tábora van, akik azt mondták, hogy akkor én sem. Az nem döbbenetes, hogy a Kossuth Rádió bemondta, hogy magyar szakemberek fogják Csádban a tevetej termelést növelni, amire jelentősen hozzá fog járulni Csád gazdaságának a fejlődéséhez? Igen, valahogy meg kell magyarázni, hogy mi az... Francért küldünk oda 200 katonát. Katonákat nem küldtünk. Katonákat nem. Ezek a katonák, figyelj. Ezek az sem mondók. Úgy van, hogy a tevetejtermelést civilek nem tudják növelni. Ehhez katonák kellenek. De katonákkal lehet a tevéket több tej termelésére rábírni. Hidd el, hogy elvégezték a kutatásokat. Először kutatókat küldtek, utána orvosokat küldtek, aztán küldtek vegyészeket, küldtek mindenféle tudósokat, és kiderült, hogy csak katonák tudják ki sajtolni a tevéből a még több tejet. Nagy hagyománya van a Magyar Honvédségben, vannak azok a teve századok, sőt úgy emlékeim szerint teve ezredeink is voltak. Amelyek a tejtermelésért feleltek. Hát úgy mentünk a Donkanyarba, hogy mentünk a tevékkel, és amikor megszomjazott a hadtest, megálltak, megfejték a tevét, megittek. Na és ez az, amit a csádiak nem ismerik ezt a technológiát. És éhen halnak ezek a nyomorult gyerekek. Éhen halnak, felpuffadt, hasú kisgyerekek. Ezért kellett oda küldeni ezt a katonai kontingenst, hogy ezek a gyerekek, ezek életben maradjanak, ezek megmeneküljenek, és ezzel stabilizálni Csádot, és talán megállítani a bevándorlást. Ez abszolút egy igazi, ez az egyetlen, amit tehet. Exportáljuk a demokráciát. Így van.